senade fostem paka ye ye jasere imalaka ye ye jasere dela mola dela kitu kiri mfubakanda asimake kitu kiri mfubakanda ya ya kipea yoko na taya saipote la taya yoko na tabia moni bate ya jasere kosesa bangote la te Docteur Jean Denis Pembele. Bonimo ki la selouka. Yebo bonyata ya ya. Osetade. Ime Abilio. Ya ya josere. Prince Kabila. Ya ya josere. Dala mwana nduelo kitu gidi mfubakanda. Utaki nduelo kitu gidi mfubakanda ya ya. Aya ya. Bonimo ki andala tuleka ya ya. Amuta manzakila. Amfene ngombe mfimba kateka kalendele ko. Distraction. Où l'angoisse?